Janne Kippo. Janne Kippo tunu. Ajoj kippo, ajoj kippo, ajoj kippo tusi. Ajoj kippo, ajoj kippo tonu. Honolulu, honolulu, ajoj kippo, ajoj kippo, ajoj kippo. No, no, no.